Nur Muhammad. Piro jalan mafikali khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Spirit of peace. في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله صلى الله لا Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Love.

Nur Muhammad. Gusti Rabbi Jalallah Mafiq Qalbi Khairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi Ghairullah Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La Nur Muhammad. mesti Robi jalan mafi kalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la